Gipuzkoako 89. udalerria izan nahi du Igeldok, eta gero eta hurbilago ikusten dute helburu hori. Azaroan bigarren aldiz desanexioaren inguruko herri galdeketa bat burutuko da Igeldon, baina 1984an dena trabak izan baziren, oraingoan diputazioak herriaren nahia errespetatuko duela zin egin du. Erreferenduma burutu ostean kasik 20 urtez lan egin du itsas aurre elkarteak Igeldoren desanexioa lortzeko, baina beti kontrako jarrerarekin aurkitu izan da. Horregatik oraingo diputazioaren jarrera pozgarria da Juan Luis Cruz itsas aurre elkarteko kidearen hitzetan. Pozik, guk beti begatzen dugu desanexioaren aldetikan, egia da, herriaren galdeketa azken batean denetzako onura bestik ez daukala, herria zer nahi duen, eta gero, claro, errespetua, errespetua herriak esaten duen errespetu hori, gutzeko oso garrantzi handiko gauza da, behingoz, behintzat, administrazio batetikan, hori errespetu hori egitea, onura bestik ez daukala. Donostiako alderdi zonbaitek desanexioaren aurka egoten segitzen badute ere, Herriko Etxeko Gobernuak Igeldoarren erabakia onartuko duela adierazi du. Ez da ahaztu behar Juan Carlos Izagirre Donostiako auzapeza Igeldoarra dela. Diputazioak lau fasetan banatu du galdaketaren plana: prozesuaren eta galdeketaren diseinua, informazio eta eztabaida fasea, galdeketa bera eta prozesuaren balorazioa. Itxas aurre elkartetik argi dute galdeketaren emaitza aldekoa bada ere, lan handan izango dutela oraindik. Mugak ezarri, aurrekontua finkatu eta abar.